برگ سبز، برنامه شماره 250. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، مشت، مجید نجاهی، بیدگانی در اصفهان تنظیم گردیده. اشعار از امیر خسرو دهلوی، ادیب نیشابوری و حبیب یغمایی. غزل آواز از حافظ. گوینده روشنک. من بودم دوش و آن بت بنده نواز، از من همه لاغه بود و از او همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه قصه ما بود دراز. سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم، سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم. اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم، به رغم فلسفیان بشنو این دقیقه ز من، که غایبی تو و هرگز نرفتی از نظرم. Thank you. شد یار یار دیگران، با دیگران یاریش بی، با عاشقان شد سرگران، عاشق نگهداریش بی. عشق و مشکل بار، بار هجر و سنگین، کاروبارم داند آن کو دارد انسان کاروباری. همدمم در روز محنت، محرمم در شام هجران، گریه های سوزناکی، ناله های زارزاری. Thank you. مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد دو چشمت ساقی کجاست جانی بیمار آن دو لعلت آخر کم از جوابی یا چون آفتاب رویش در دیده می نگنجد ای دل چه سود دارد در دیده از ترابی برگ سبز برنامه شماره 250